Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Er zijn mensen die wat te mopperen hebben over de duur van de koninklijke begrafenisrituelen in het Verenigd Koninkrijk. Ze vonden het wat veel, 10 dagen. Maar daar is goed over nagedacht. Mensen kunnen soms lelijk blijven hangen in het verdriet. Maar nu weten we zeker dat echt iedereen weer verder wil met zijn leven. Goedenavond, welkom bij dit Maandagoog. De dag voor Prinsjesdag en dan wordt er heel veel bekendgemaakt. Maar morgen komt er nog iets bij, je hoorde het net in het journaal. Want energieminister Jette heeft een akkoord bereikt met de energiemaatschappijen om ons aller energierekening in bedwang te houden. Hoe zit dat precies in elkaar? En hoe beleefde de Nederlandse ambassadeur ter plekke deze bijzondere dag in het Verenigd Koninkrijk? Gaat Hongarije er echt eieren voor zijn geld kiezen nu Europa dreigt de geldkraan dicht te draaien? En hoe bijzonder is de musical The Prom die volgende week in première gaat? Dat allemaal met nog een paar wintertips na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 19 september. Here, where Queen Elizabeth was married and crowned, we gather from across the nation, from the Commonwealth and from the nations of the world to mourn our loss. It's very somber, and I think it just reflects the mood of the whole nation. Yeah. And I think it's brought the whole nation together as well. We just wanted to kind of be here with everyone and kind of soak in the atmosphere, pay our respects to Her Majesty. When are you here? Since 6 o'clock this morning. Well, we got here at 6 o'clock this morning, but we also came yesterday for about 4 hours and just to find out where we're going to stay. We arrived at about 8:30 yesterday. I really wanted to see it because obviously it's been all my life and all my mum's life too. Came from Germany 2 days ago. We're standing in the queue and now we are here for the funeral. Let us in our hearts and minds recall our many reasons for thanksgiving. Pray for all members of her family. And commend Queen Elizabeth to the care and keeping of Almighty God. Ja, 5 uur uitvaart van Queen Elizabeth was dat in een klankbeeld van ruim een minuut. Het overige nieuws kwam uit eigen land. Daags voor Prinsjesdag zijn kabinet en energiebedrijven het eens geworden over een prijsplafond voor de energieprijs. De details worden nog uitgewerkt, morgen horen we daar meer over. En ondertussen zet vakbond FNV in op een gigantische looneis van 12%. Omdat de inflatie gigantisch hoog is. En dat kan leiden tot... Er dreigt echt een gigantische inkomenscrisis te ontstaan. Met uiteindelijk als gevolg... En als je niet uitkijkt, leidt het ook tot een gigantische economische crisis. Gigantisch dus. De R zit weer in de maand. En dat betekent dat we weer een herhaalprik tegen het coronavirus kunnen halen. Maar uit onderzoek blijkt dat de helft van de Nederlanders daar geen heil in ziet. Voornamelijk jongeren. Een vaccin neem je om te voorkomen dat je ziek wordt. Maar daar hebben de jongens en meisjes geen boodschap aan. Omdat ik het gevoel heb dat er op dit moment... eigenlijk geen probleem meer is. Ja, ik weet dat corona er nog wel is, maar op dit moment heb ik er zelf niet heel veel last van. Dus daarom eigenlijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dat vanmorgen staat in de krant, die al gelezen is door Sit van der Linden. Maria Baronova stapte eerder dit jaar op bij de Russische staatszender RT. In Trouw een interview met de journalist en ex-activist. Het gaat over de propaganda, over haar voornemen om van binnenuit iets te veranderen bij de zender. En hoe dat mislukte. Kan Frits van Eert morgen weer lachend de Jumbo Boardroom binnenlopen, vraagt de Telegraaf. Nee, antwoordt hoogleraar Steven Schuit van de Nijenrode Business Universiteit. Van Eert is verdachte in een witwasaffaire. Het bedrijf maakt er zelf van dat dit een privékwestie is, maar daar is Schuit het niet mee eens. Alles wat topmanagers doen straalt af op de onderneming. Hij adviseert Van Eert om tijdelijk terug te treden. Ook voor twee van zijn familieleden in de Raad van Commissarissen is het beter als zij hun functies tijdelijk neerleggen. De andere commissarissen zouden dan een onderzoek moeten laten doen door een onafhankelijke partij. Het AD en de Telegraaf blikken beide vooruit op Prinsjesdag. Prinses Amalia zal morgen voor het eerst bij haar ouders in de glazen koets stappen. De prinses deed in juni al mee aan een oefening te paard. En nieuw is ook de locatie van de troonrede, de Koninklijke Schouwburg. De Schouwburg is een pand met allure, zegt de ceremoniemeester. De troon van de koning staat op het toneel. En meubelmaker Henk mocht de zetel oppoetsen met een speciale kwast van dashaar, vertelt hij. Stiekem hoopte hij dat hij hetzelfde mocht doen bij een troon van Amalia, maar zij gaat op een gewone stoel zitten. En je zou het bijna vergeten, tussen Prinsjesdag, de energiecrisis en een staatsbegrafenis in het VK. Maar het rommelt al een paar dagen flink tussen Kirgizië en Tadzjikistan. Bij gevechten over een grensconflict zijn al bijna 100 mensen omgekomen. De Volkskrant legt uit waar dat conflict nou precies om draait. Moskou trok de grenzen tussen de Sovjet-republieken zonder rekening te houden met etniciteit. Toen was dat geen probleem, maar na 1991 werden zachte grenzen ineens harde landsgrenzen. Conflicten gingen soms over abrikozenbomen, soms werd er met stenen gegooid. Maar nooit eerder liep het zo uit de hand als nu. De correspondent noemt het een tijdbom uit de Sovjet-Unie die nu tot ontploffing komt. En in NRC gaat het over koud douchen als fenomeen dan. Sinds de hoge gasprijzen is het een dankbaar onderwerp van gesprek op sociale media. Wie doet het, waarom en hoe vervelend is het? Vooral over waarom is veel te zeggen. Het zijn de gasprijzen natuurlijk, maar er speelt meer. Wij gaan het daar straks ook over hebben, maar de krant hoort van veel koud douches dat het gezond schijnt te zijn. Al is daar in de wetenschap meer bewijs voor nodig. En verder willen mensen het gevoel hebben dat ze iets doen. Koud douchen tegen Poetin, zeg maar. En er is een Wim Hof factor. Deze ijsgoeroe doet zoveel extreme dingen in de kou dat zoiets als koud douchen voor zijn volgelingen laaghangend fruit is geworden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. How I hate the Queen of Pentacles, sitting on her golden. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool. Expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. My friend. Susanna Vega met Fool's Complaint. Ja, u hoorde het al twee keer de afgelopen minuten. Op de valreep van Prinsjesdag kwam er witte rook uit de gaskachels van het ministerie van Financiën. Habemusprijsplafond. Het kabinet grijpt in de energiemarkt om te voorkomen dat mensen hun energierekening niet meer kunnen betalen. Politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Chris. Ja, en wat gebeurt er nou? Zit er iemand ergens met de tong tussen de lippen in allerijl de troonrede te herschrijven? Ik denk wel. Ik denk dat op dit moment de koning op terugreis vanuit Londen gewoon een nieuwe versie onder zijn neus gedrukt krijgt. Het is sowieso niet zo dat de troonrede wordt geschreven naar een goed glas wijn op één avond. Dat is meestal een enorme machine die aan het werk is om dat soort teksten te produceren die we op Prinsjesdag tegemoet krijgen. Maar vanavond moet er extra aan gewerkt worden, inderdaad, want het prijsplafond is rond. Ja. Een maximumprijs voor het verbruik van energie tot een bepaalde grens. Ja, en nu hoorden we er van alles over in het nieuws net ook al, maar ik heb nog niet gehoord wat die grens dan is. Nee, ik ook nog niet. Nee, daar zijn ze nog mee bezig. Ze zijn het nog niet helemaal over eens, want de vraag is, wat is nou gemiddeld verbruik? Vanaf welk getal heeft het zin, zo'n plafond? Het mag niet te laag zijn, want anders profiteren lage inkomens niet genoeg. Die wonen namelijk niet allemaal in prachtig mooi geïsoleerde Vinex huizen in Vinex-wijken. Dus daar zijn ze nog naar aan het kijken. Maar het ligt ergens rond de 1300 tot 1500 kuub gas per jaar. Mm-hmm. Wat ze wel hebben besloten is wat de prijs dan van die kuubs moet zijn. Daarvoor verwijzen ze naar januari 2022. Een aantal maanden voordat de oorlog in Oekraïne begon. En dus ook die gasprijzen begonnen te stijgen. Ja. De prijs van januari 2022, dat wordt dan de maximumprijs. Dat gaat heel wat kosten, want dat moet natuurlijk gecompenseerd worden dan bij die energiemaatschappijen. Door wie? Ja, door ons allemaal eigenlijk en door onze kinderen. Daar komt het wel op neer, ja. Ga maar uit van zo ongeveer 10 miljard euro. Er was een verlaging gepland van de energiebelasting. Nog een keer, die hadden we al gehad in juli. Maar er zou nog een verlaging komen. Nou, die wordt geschrapt. Want ze hebben nu een plafond afgesproken. En zeggen ze, ja, dat is een beetje dubbelop, dat je en de belasting niet hoefde te betalen en ook nog eens een keer een prijsplafond krijgt. Dat zal ongeveer 5 miljard euro opleveren. Dat is ook weer een maatregel die nivellerend werkt, want energiebelasting, daar profiteert hoog en laag van, zullen we maar zeggen. De lage inkomens, maar ook de hoge inkomens met zwembad en sauna. En het plafond is vooral gunstig voor de middenklasse en daaronder. En het stimuleert mensen ook bijvoorbeeld om die zwembad en sauna wat minder te gebruiken. Want je wil je energieverbruik natuurlijk onder dat plafond weten te krijgen. En dat doet een belastingkorting niet. Hmm. Het tweede deel van die 10 miljard zou dan uit de staatsschuld moeten komen. Dus daar gaan we met z'n allen voor betalen de komende tijd. En die kinderen dus ook daardoor. Ja, niettemin, we hebben een kabinet onder leiding van een VVD-premier. Dat hebben we al heel lang, maar dat hebben we nog steeds. Mm-hmm. En dit is ingrijpen in de vrije markt. Het is nivelleren. Is er een links kabinet aan de macht komen terwijl we even niet opletten? Ja, we zaten met z'n allen met de ogen op Engeland te kijken hoe de koningin inderdaad werd begraven. En ondertussen is er een links kabinet. Nee, zo ging het niet. Maar ik kan wel zeggen dat linkse partijen als GroenLinks en de PvdA met een brede glimlach op het gezicht van werden ontvangen op het ministerie van Financiën om bijgepraat te worden. Want dat plan dat er nu ligt, dat lijkt toch verdacht veel op wat zij enkele weken geleden presenteerden. Ja, ik heb goede hoop dat er een prijsplafond komt, dat het snel komt en dat het veel mensen gaat helpen. Maar we hebben de technische details besproken en nu is het afwachten waar ze, hoe zij daarop zullen reageren. Maar ik heb echt een andere houding gezien dan sinds maart. Toen was alles onmogelijk en nu hebben we over technische details gesproken. En dat is meestal een goed teken, want dat komt altijd aan het einde van een proces. En ze hadden veel technische vragen over ons plan. Dat hebben we toegelicht en ze hebben aangegeven daar nader op te willen bestuderen. Nou ja, dat moeten ze nu doen. Maar wel opschieten, zo snel mogelijk. Kom met de aankondiging dat prijsplafond er komt. Had u zich binnen nog een beetje in kunnen houden met zeggen, ik zei het toch? Ik hoop dat ik me goed heb gedragen. Ja, inderdaad. Hij hoopt dat hij zich goed heeft gedragen. Als het kabinet maar zo snel mogelijk komt met wat hij heeft bedacht. En dat zal in ieder geval niet lang duren. Want de bedoeling is toch dat het plan morgen gepresenteerd wordt. Ja, maar dat plan van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, zijne majesteitsgewaardeerde oppositie, dat lag er dus al weken. In die weken hebben we de hele tijd gehoord, het is heel ingewikkeld, hè, vanuit het kabinet, de premier. Iedere week zei hij zo'n beetje, allemaal heel ingewikkeld. En nu kan het opeens wel. Waarom hebben ze dat dan zelf niet kunnen bedenken? Nou ja, allereerst als een soort van oude reflex. Als je iets aan de koopkracht van mensen wil doen, ja, dan kijk je naar de gebruikelijke knoppen waar je naar kijkt. De belastingen, de toeslagen, de uitkeringen en het verhaal. Daarbij was steeds, dat gaan we ook doen. Daar gaan we ook naar kijken. Minimumloon, toeslagen, dat soort zaken allemaal. Maar die kunnen pas in januari 23, want eerder, dat kan de Belastingdienst niet aan. En ook die plannen over de energie, dat zien we wel, maar we zien nog niet helemaal hoe we dat kunnen doen voor januari 2023. En let wel, zo'n 90% van de huishoudens in Nederland die krijgt ook pas met die prijsstijgingen te maken volgend jaar. Want dat is het moment dat alle contracten aflopen en ze dus geconfronteerd worden met die enorme prijzen. Waren het niet dat ook nu al mensen enorm geconfronteerd worden met die prijzen? En daar wilden ze wel wat aan doen, maar ja, het kon allemaal niet en het lag uitvoeringstechnisch moeilijk. En van Europa wisten we ook nog niet of dat kon. En toen gaf ineens Europa groen licht. Ja hoor, ga je gang maar. En toen was er ineens begin september een hoorzitting met energiebedrijven. En daar zeiden de energiebedrijven, oh ja, maar wij denken dat dat nog wel kan. Wellicht in december of misschien zelfs in november al. En toen is het balletje gaan rollen. Is het ministerie van Economische Zaken gaan praten met die energiebedrijven. Het gros vindt inderdaad plaats in januari 2023. Dan kan die regeling van het prijsplafond ingaan. Maar inmiddels is er dan wel afgesproken dat er vanaf 1 november al iets gedaan wordt aan de kosten door die energiebedrijven. En hoe ze dat geld van de overheid terugkrijgen, dat zien ze later dan wel. Dus dit gaat in ieder geval in per november. Ja, maar goed, dat is dus een regeling die gaat over huishoudens. Die gaat over het eerste deel, zeg maar. We weten dus nog niet precies hoe hoog dat bedrag wordt. Maar een gemiddeld energieverbruik. Ik hoor ook al 2 weken lang enorm veel dramatische verhalen van bakkers en slagers. Allemaal energie-intensieve beroepsgroepen. Wat gaat daarvoor mee gebeuren dan? Ja, dat is een heel goede vraag. Die vraag die leggen we al tijden voor aan het kabinet. En het antwoord tot nu toe is niks. Daar hebben wij nog geen regeling voor bedacht. En voor sommigen hoeft er ook geen regeling bedacht te worden. Want ook dit is allemaal weer verschrikkelijk ingewikkeld. Wat is bijvoorbeeld het gemiddeld verbruik van een bakker? De ene bakker heeft 4 ovens staan, de andere 8. Hoe bereken je dat? Hetzelfde geldt voor de koelingen van de slager. Dat soort zaken die liggen ontzettend ingewikkeld. En dus, zegt het kabinet, daar kunnen we nu nog niks voor doen. Dachten we allemaal, want wat bleek vanavond? Jacco Vonhoff, de voorman van MKB Nederland, zat bij Nieuwsuur. En die vertelde daar dat hem was verteld dat er toch wel degelijk nog iets voor dat MKB, voor die bakkers en slagers in het vat zat. Heel veel kleinere ondernemers hebben ongeveer dezelfde energieverbruik als een huishouden. Mm-hmm. Voor hen zal dit ook helpen. Maar voor een belangrijk deel van de achterban, hè, met name het energie-intensieve bedrijfsleven, de bakkers, de gaat dit niet helpen. Nee. Nee. En dan horen we vandaag dat voorlopig ook er niet komt, hè? Ja, ik heb het anders gehoord, gelukkig. Voor het MKB. Ik heb vanochtend bij een gesprek gezeten waarbij mij duidelijk werd gemaakt dat er wel degelijk naar een oplossing wordt gezocht. En sterker nog, dat die ook wordt gevonden. Mm-hmm. Maar de minister-president zei het al 3 keer. En volgens mij is dat op dit moment het magische woord in Den Haag. Alles is uitvoerbaar, ingewikkeld. Mm-hmm. Maar het gaat gebeuren. En zo is er een raadsel. Het gaat gebeuren. Het kabinet zegt dat er niks kan. De MKB-voorman zegt mij is iets anders verteld. En zei daarbij ook dat op het ministerie van Economische Zaken ze nog steeds aan het kijken zijn wat er kan gebeuren. Nou, ik ben heel erg benieuwd of er morgen op Prinsjesdag al iets uit het vat rolt. Of dat we dat dan maar later dit jaar gaan horen. Ja, maar goed. We zullen in ieder geval wel andere details morgen horen. Die zijn de majesteit nu in het regeringsvliegtuig uit zijn hoofd aan het leren is. Dankjewel, Lars Geerts. I'll be your baby. Shed the light, shed the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon is gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't regret it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. Nog een klein maandje en dan is hij ook weer in Nederland. Bob Dylan, I'll Be Your Baby Tonight. Met heel veel eerbetoon en media-aandacht vond in Groot-Brittannië de uitvaart plaats van Queen Elizabeth. Als u dat nu nog niet wist, dan hoort u dit waarschijnlijk ook niet. Ook koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix waren erbij. En dat betekende dus een drukke dag voor de Nederlandse ambassadeur in Londen. Goedenavond, Karel van Oostrom. Goedenavond, meneer Keijnen. Ja, zo meteen even over die drukke dag. Maar wat waren voor u de bijzondere momenten vandaag? Wat zal u bijblijven? Laat ik beginnen met hoe het de afgelopen dagen in Londen was. Bijvoorbeeld afgelopen zaterdag heb ik een wandeling gemaakt rondom Buckingham Palace, die normaal gesproken ja, 3 kwartier duurt. Mm-hmm. En die bleek plotseling 2,5 uur te duren, omdat samen met ongeveer 100.000 mensen een stille omgang rondom het paleis plaatsvond. Mm-hmm. Waarbij mensen geëmotioneerd die wandeling maakten, bloemen bij zich hadden, verhalen vertelden. En dat is een van de dingen die ik van de afgelopen dagen echt zal onthouden. En misschien een tweede voorbeeld. Wanneer ik van mijn huis naar mijn werk loop, kom ik altijd langs het conservatorium hier. En daar klinkt dan prachtige muziek, maar allemaal dwars door elkaar heen naar buiten normaal gesproken. Dat was de afgelopen dagen helemaal stil. Hmm. En buiten op het conservatorium hadden ze een grote foto van de koningin geplaatst met een dankbetuiging, omdat zij sinds 1952 beschermvrouwen van het conservatorium was. En dat zie je door de hele stad. Dus het straatbeeld is anders geworden. Yeah. Ja, en vandaag natuurlijk, ik kijk het natuurlijk door de bril van de ambassadeur van Nederland in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ten eerste natuurlijk een prachtige, respectvolle, echt een eerbetoon aan wat koningin Elizabeth betekend heeft voor het Verenigd Koninkrijk. Maar voor ons als ambassade het feit dat onze koning, onze koningin en onze prinses op de eerste rij aan die dienst deelnemen. En dat zelfs een van de weinigen waren uitgenodigd voor de afsluitende eredienst in Windsor. Is voor ons een, ja, hoe zal ik het zeggen, een symbool van het belang van de betrekkingen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Die zo breed is en dan ook op het hoogste niveau zo wordt uitgedragen. Ja. Dus dat zal me echt bijblijven van vandaag. Ja, heel even over die afgelopen dagen dan en die Britten op straat waar u van onder de indruk was. Zo kende u ze nog niet. Dat was toch wel een nieuwe indruk die u kreeg van het Britse volk. Ik vond in alle gesprekken die ik met mijn Britse vrienden en collega's heb gehad, viel mij de emoties op. En een heel concreet voorbeeld voor mij. We hebben Britse collega's hier op de ambassade. Een van de stoerste mensen erbij. Toen hij het nieuws hoorde, ja, begon hij te huilen. Nou, zo ken ik in ieder geval die collega zeker nog niet. Hmm. Er is echt emotie naar buiten gekomen. En iedereen is geraakt door het overlijden van iemand die voor 70 jaar hier het staatshoofd was. En voor veel Britten natuurlijk ook het enige staatshoofd is die zij ooit gekend hebben. Ja. Ja, en dan even die prominente plek van onze koninklijke familie. Ik zag vanavond een voorganger van u, oud-ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk. Die zei, ja, nou ja, Het is ook niet, ik bedoel, het is allemaal heel eervol, maar het is niet verrassend. Want ja, die banden die zijn inderdaad zo hecht. We hebben een Nederlandse koning daar op de troon gehad. We werken al zo lang samen. We drijven ontzettend veel handel. Verrassend was het niet, toch? Ja, ik zou het anders. Daar ben ik het helemaal mee eens. De vriendschap tussen de vorstenhuizen gaat heel lang terug. Maar ik denk de vriendschap tussen de mensen uit beide landen minstens zo lang. Mm-hmm. En als je ziet wat er verder tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk gebeurt, de samenwerking tussen culturele instellingen, de samenwerking tussen de wetenschap, het aantal toeristen dat over en weer gaat, alle mensen van beide landen die in elkaars landen wonen. Mm-hmm. Nee, dat is, het is bekend hoe goed die betrekkingen zijn. En toch het feit dat onze koning, onze koningin en onze prinses op de eerste rij zitten en president Macron en president Biden op de derde, vierde of vijfde rij. Ja, vond ik als ambassadeur hier, het maakt me ook een klein beetje ja, trots, mag ik misschien wel zeggen. Wat is uw taak op zo'n dag? Ja, ondersteuning, advisering en begeleiding. Dus we hebben met het ambassade-team ervoor gezorgd dat de principalen op het juiste moment op de beste plek waren en hun daar ook verder in ondersteund. En tegelijkertijd, ik ben niet de erediensten geweest. Mm. Dus dat heb ik net als elke Nederlander op de tv kunnen zien. Mm. Maar dat was voorbehouden aan de koninklijke aanwezigen. Ja, het was een lang ritueel, 10 dagen lang. Verraste u het ook dat de Britten eigenlijk die hele periode zo intensief hiermee bezig zouden zijn? Dat die aandacht eigenlijk helemaal niet verslapte? Nou, dat heeft me eigenlijk niet verrast. In de media is de afgelopen paar jaar bij herhaling naar buiten gekomen hoe die 10 dagen eruit zouden zien. Dus het is een project waar eigenlijk heel lang in alle vertrouwelijkheid aan gewerkt is, maar van toch details naar buiten zijn gekomen. En het heeft de mogelijkheid geboden aan alle Britten, alle mensen die zich verbonden voelen met het Koningshuis, om ook daadwerkelijk uiting te geven aan hun verdriet en aan de rouwverwerking te doen. Ja. Hebt u de Queen wel eens ontmoet? Ja, ja en nee moet ik zeggen. Dus bij de aanbieding van mijn geloofsbrieven heb ik een 25 minuten samen met mijn vrouw met haar kunnen spreken. Dus ik heb een gesprek met haar gehad. Maar het was midden in COVID. Dus het was virtueel, want zij zat op Windsor Palace en ik was met mijn echtgenote op Buckingham Palace. En ja, toen hebben we een prima gesprek samen gehad. Ja, en Charles, de koning? Ja, dus bij de koning, u vergeef me dat ik af en toe nog prins Charles ga zeggen, maar toen hij nog prins was, heeft hij in Wales bijvoorbeeld op een gegeven moment, in Wales heeft hij op zijn buitenverblijf een avond georganiseerd waarbij hij bedrijven, universiteit en de regering van Wales bijeenbracht met een aantal ambassadeurs die voor het Verenigd Koninkrijk van groot belang zijn. De Duitsers, de Japanen, de Amerikanen, en daar mocht ik ook bij zijn. En op die avond heb ik ook met hem gesproken. En toen hebben we een aantal concrete afspraken kunnen maken op samenwerking in de landbouwsector. En op diezelfde avond had hij er ook voor gezorgd, bijvoorbeeld, dat ik met de premier kon praten. Mm. De premier van Wales. En toen hebben we afspraken kunnen maken over uitwisseling van studenten, wat na Brexit steeds moeilijker geworden is. Ja. Ja, en wat ik zowel van de koningin als van de prins vond, verbindende, geïnteresseerde en meelevende mensen. Ja, de voormalige prins, nu koning, krijgt natuurlijk een andere rol. Hè. Hij was af en toe best uitgesproken over architectuur, andere dingen, een milieu wat hem aan het hart gaat. Dat kan nu niet meer natuurlijk. Hij liet af en toe misschien de oude trekjes nog even zien, als de pen lekte bijvoorbeeld de afgelopen dagen. Denkt u dat hij veel moeite zal hebben om in zijn nieuwe rol te groeien? Want hij heeft zich natuurlijk wel heel lang kunnen voorbereiden ook. Ja, hij heeft zich lang kunnen voorbereiden. Ik heb hem bijvoorbeeld ook aan het werk gezien bij we hebben morgen in Nederland de troonrede. Die was afgelopen jaar, heet het hier, de Queen's Speech. Die heeft toen nog prins Charles namens haar kunnen uitspreken. Dus hij heeft inderdaad zich kunnen inwerken. En tegelijkertijd weet ik ook, en dat heb je ook kunnen zien en horen in wat hij de afgelopen dagen gezegd heeft, hij is zich ten volle bewust van de nieuwe rol die hij heeft. En in een constitutionele monarchie zoals hier in het Verenigd Koninkrijk gelden heel duidelijke begrenzingen aan wat de staatshoofd kan doen. En voor mij is het duidelijk, en heb ik ook alle vertrouwen in dat hem dat gaat lukken, dat hij een verbindende factor zal willen zijn. Dus echt voorzichtig zou zijn met zijn persoonlijke opvattingen. Ja, de afgelopen 10 dagen is natuurlijk prettig voor veel Britten, denk ik, weinig ruimte geweest om je zorgen te maken over de economie bijvoorbeeld. Hoe lang denkt u dat het gevoel van eenheid van de afgelopen dagen stand kan houden? Of is dat zo weer voorbij? Vandaag is eigenlijk de laatste dag van de formele rouwperiode voor het hele land. Voor het Hof gaat dat nog een week door. En morgen herpakt het leven zich. Laat ik een paar voorbeelden geven. De eerste minister Liz Truss gaat naar New York voor de algemene vergadering van de VN. Waar ook premier Rutte en minister Hoekstra zullen zijn. Wij als EU-ambassadeurs komen weer bij elkaar om de problemen van Brexit te bespreken en aan oplossingen te werken. En onze militairen die hier samen met Britse militairen Oekraïners trainen om opgeleid te worden tot soldaat, hè, om zich te verdedigen tegen de Russen. Ook die trainingen gaan door. Ja. En dus het leven. Maar die gewone Britten die op straat gerouwd hebben, ja, die moeten ook weer ruw wakker worden. Mijn inschatting zou zijn dat we in de overgang zitten van rouw, echte rouwverwerking, naar, ja, ik denk, herinnering en dankbaarheid voor wat zij voor hem betekend heeft. Maar ook weer de problemen van alle dag. De problemen van alle dag. En die zijn echt hier in het Verenigd Koninkrijk echt substantieel. Dan heb je het over het begrotingstekort. De enorme kloof tussen arm en rijk. Een algemeen welvaartsniveau dat lager is dan bij ons. Mm-hmm. En dan vergelijkbare problemen zoals de energieprijzen, de inflatie. Ga zo maar door. Die staan vol op de agenda. En daar zal de komende tijd het nieuwe kabinet van Liz Truss ook hard aan werken. En er zijn 1 of 2 ook projecten die deze week al in het Lagerhuis naar voren zullen komen. Ja, goed. Back to normal, ook in het Verenigd Koninkrijk. Hartelijk dank, Karel van Oostrom. Hartelijk dank, meneer Keijnen. Goedenavond. Brussel bij nacht. Brussel's by night. In Brussel wordt al jaren geklaagd over Hongarije, waar het geld uit de vleespotten van Brussel doorgaans in de diepe zakken van de vriendjes van premier Viktor Orbán terechtkomt. Maar nu heeft de commissie een sanctie voorgesteld die Boedapest 7,5 miljard euro aan EU-fondsen gaat kosten. Goedenavond, Ardy Stemmerding in Brussel. Ah, Chris. Heel even om te beginnen, hoe is dat geregeld bij de EU? Wanneer kan je zeggen, je krijgt geen geld meer? Nou, dat is een hele nieuwe mogelijkheid die er bestaat. Vorig jaar in het leven geroepen. Onder andere onder druk ook van Mark Rutte, onze minister-president. En die regelt die mogelijkheid dat als de belangen van de EU in het gevaar zijn, bijvoorbeeld omdat geld niet goed terechtkomt, dat er dan dus de mogelijkheid is om een land te korten. Nou, en ze zeggen dat is dus het geval bij Hongarije. Aanbestedingen gaan niet eerlijk. Je haalde de vriendjes van Orbán al aan. Mm-hmm. Daar komen veel te vaak de opdrachten terecht. Er zijn geen onafhankelijke rechters. Nou, allemaal redenen om dus voor de EU nu voor het eerst dit ook echt in te zetten, dit middel. Ja, en dan gaat het dus nu om 7,5 miljard. Dat is een hoop geld, maar hoeveel is dat op het totaal van wat er aan EU-gelden naar Hongarije gaat? Ja, ik zag vandaag een schatting van ongeveer 20%. Dus dat is minder dan de 100% die sommigen ook wel hebben gezegd dat je eigenlijk in zou moeten houden. Mm. Tegelijkertijd, het is niet de enige 7,5 miljard die Hongarije boven het hoofd hangt. Ook het geld uit het coronaherstelfonds krijgt het land nog steeds niet. En ja, het gaat niet goed economisch in Hongarije. Er is een enorme inflatie. Dus reken maar dat ze dat geld graag willen hebben. Ja, maar goed, we zitten daar met z'n allen gezellig, alle EU-lidstaten in Brussel. Wat doet zo'n ingreep nu voor de samenwerking met Hongaarse vertegenwoordigers in Brussel? Hoe opereren die nu? Zijn ze nog een beetje vriendschappelijk met hun collega's of juist niet? Nou, het mooie was dat afgelopen zondag, toen lichtte de eurocommissaris dit plan toe die hierover gaat. En die zag er een gamechanger in. Die zag echt dat Hongarije nu een andere opstelling had, omdat ze beloofde daadwerkelijk te gaan zorgen dat de rechtsstaat ook in Hongarije helemaal op orde is. Maar als je dan achter de schermen door vraagt bij mensen. Naar de samenwerking met Hongarije, dan merk je dat die toon een heel stuk minder positief is. En dat toch in die afgelopen jaren, in die lange jaren dat Orbán al aan de macht is, dat er een enorm wantrouwen is gegroeid richting de Hongaren. En dan hebben we natuurlijk vooral de Hongaren van Fidesz hebben we het over in dit geval. De partijgenoten van Viktor Orbán. Want hoe uit dat wantrouwen zich? Ik bedoel, wordt er niet met ze samengewerkt? Mogen ze niet in commissies? Zit er een soort cordon sanitair over? Wat merk je daarvan in dat EP? Als je het Europees Parlement neemt. Ik sprak vanmiddag nog even Sofie in het veld van D66. En die zei, ja, vroeger kon ik nog wel eens een biertje met ze drinken. Met de partijgenoten van Orbán. Inmiddels zit dat er echt niet meer in. Hmm. En bij haar merk je ook duidelijk de instelling. Wat denken we nu? Dat Hongarije nu ineens echt beterschap gaat beloven. Dat hebben ze al zo vaak gedaan. Dat gaat er echt niet zomaar van komen. En zij denkt ook dat de EU-lidstaten uiteindelijk gewoon toch zo bang zijn van dat veto van Orbán, wat we zo vaak voorbij zien komen. Ja. Orbán die in zijn eentje toch weer allerlei maatregelen tegen kan houden. Dat zij ook nog moet zien of landen daadwerkelijk durven door te bijten en ook echt dat geld durven in te houden. Moet gezegd, laten we niet alleen maar mopperen over de Hongaren. Ik sprak ook nog even met de SGP, die zegt, ja, er zijn ook punten waar ik prima met de Hongaren mee op kan trekken. Denk bijvoorbeeld het abortusstandpunt. Hè, dat is voor de SGP natuurlijk ook een pijnpunt. Op punten kan ik wel met de Hongaren optrekken. Maar ik moet wel zeggen, dat is wel een zeldzaam positief geluid in toch wel heel veel wantrouwen wat je verder tegenkomt. Ja, tel uit je winst. Maar goed, als het dus die twee kanten op kan gaan, ofwel Hongarije trekt zich er niks van aan en men durft toch niet door te pakken. Orbán spreekt zijn veto uit over belangrijke dingen, dan denk ik, ja, er is nog een derde oplossing en dat is uit de EU. Ja, en dat kan niet. Hè? Dat is, het Europese verdrag biedt daar geen mogelijkheid voor. We hebben natuurlijk de Britten gezien, je kan eruit stappen, maar een land eruit zetten kan niet. Overigens, onze eigen premier, noemden hem net al eventjes, die heeft het wel eens geopperd. Anderhalf jaar geleden, toen Hongarije met die anti-homo-wetgeving kwam, toen zei Rutte, ik weet eigenlijk niet wat die Hongaren nog zoeken in de EU. Mm-hmm. En zouden ze zelf ook maar niet eens uit de Europese Unie moeten stappen? Nou, dat werd toen nog een grote rel met Orbán. Die zei, ik weet niet waarom de Nederlanders mij zo enorm haten. Nou ja, om nog wel over een samenwerking te hebben tussen leiders. Ja. Overigens heb ik me vandaag laten verzekeren door mensen die het zouden moeten weten, dat de twee niet gebrouilleerd zijn. Het zijn alle twee eigenlijk de nestors, hè, van de Europese Raad. Zitten er het langst als regeringsleiders. En weten ook op de inhoud, als het nodig is, nog steeds wel samen te werken. Omdat ze toch ook weten dat dat uiteindelijk moet. En ze zijn gewoon af en toe bereid elkaar een klap uit te delen, figuurlijk dan. Ja. Goed, er is niet heel veel vertrouwen dus in dat Europees Parlement, in ieder geval op een goede afloop van dit dossier. Maar ja, wat gebeurt er eigenlijk nu die miljarden korting boven de Hongaarse hoofden hangt? Hoe reageren ze? Trekken ze zich er iets van aan? Nou ja, er is wel een lange lijst opgesteld van 17 punten waarop de Hongaren beloven dat er beterschap komt. Hè. Dan gaat het over bijvoorbeeld toezicht of een integriteitscommissie, anticorruptie, allemaal dat soort punten. Daarop hebben de Hongaren beterschap beloofd. En de Europese Commissie die kiest de positieve benadering. Die zegt, geef de Hongaren nou toch nog een paar maanden de tijd om die zaken ook echt door te voeren, zodat we dan uiteindelijk ze ook dat geld kunnen geven. Dus ja, daar was je toch wel, voelde je echt wel de kans dat dat geld alsnog de kant van Hongarije opgaat. Tegelijkertijd hoor je ook lidstaten die zeggen, jongens, laten we nou niet ineens doen of Hongarije na 10 jaar gedoe ineens in 3 maanden alles verbetert. Laten we gewoon zeggen, we schorten het geld nu alvast op en we wachten even af hoe lang het ook gaat duren tot die verbeteringen daadwerkelijk zijn doorgevoerd. En pas dan geven we het geld. Dus ja, de komende maanden moet blijken hoe hard durven de lidstaten te spelen. En gaat Hongarije echt een toontje lager zingen. Nou, we gaan gewoon door met het erover hebben. Dankjewel, Ardy Stemeling in Brussel. Ik sluit het niet uit. I don't want to start a riot. I don't want to blaze a trail. I don't want to be a symbol or cautionary tale. I don't want to be a scapegoat for people to oppose. What I want is simple, as far as wanting goes. I just wanna dance with you. Let the whole world melt away and dance with you. Who cares what other people say? And when we're through, no one can convince us we were wrong. All it takes is you and me and a song. I don't need a big production, streamers hanging in the air. I don't need to spend the night with confetti in my hair. I don't need a room of people that I don't really know. I just want to hold you and never let you go. I just wanna dance with you. Let the whole world melt away. Say, and when we're through, no one can convince us we were wrong. All it takes is you and me and a song. Alyssa, what are you doing? Nothing. Get in the car. Now. Two people swaying slowly, nothing more and nothing less. Why anybody fears that? Is anybody's guess? I just wanna dance with you. Let the whole world melt away and dance with you. Who cares what other people say? And when we're through, no one can convince us we were. U hoorde het nummer Dance With You uit de musical The Prom. En precies over een week gaat daar de Nederlandse versie van in première. The Prom is een Broadway comedy musical met in de hoofdrol de lesbische Emma, die we hier ook hoorden zingen. In de studio regisseur Paul van Eerbeek en hoofdrolspeelster Juliet van Tongeren. Goedenavond allebei. Goedenavond. Ja, Juliet, jij zingt dit, hè, in de voorstelling. Zeker, hoe, ja. Hoe klinkt dat als jij het zingt? Hoe klinkt dat? Nou, ik hoop dat mensen het mooi vinden natuurlijk. Ja. Ja. Maar als je dit zo hoort, dan denk je van ja, dat haal ik ook wel. Ja, nou, het zit lekker op mijn stem, dus dat is heel erg fijn. Ja. Ja. En het is fijn om het met een band live erbij te doen. Dan krijg je een heel goed, ja, gewoon een good feeling om het helemaal lekker te doen. Ja, het komt bij mijn weten niet vaak, eigenlijk geloof ik helemaal nooit voor, dat een vrouw die op vrouwen valt het hoofdpersonage is in een musical. Hè? Mm-hmm. Wie is deze Emma die jij speelt? Emma, ja, zij is dus lesbisch en 17-jarig meisje. Ze woont in Edgewater, Indiana. En ze wil met haar vriendin naar de prom, maar dat mag niet. De prom is het slotbal van de middelbare school. Precies, hè? Dat, ja. Ja, en dat mag niet. Dus daar stoot ze tegenaan. En zij zelf, ja, wil eigenlijk gewoon net als elk koppeltje naar dat schoolfeest gaan met haar date. Ja. Wat kan je nog meer over te vertellen? Wat voor iemand zij, is ze? Ja, ze is slim. Ik bedoel, ze is lesbisch, maar ja, ze wordt natuurlijk, meer dan dat, neem ze ik wordt, aan. Klasgenootjes en... Op school is iedereen niet echt zo van, oh leuk, daar heb je Emma. Want die denken, allemaal hebben ze daar een mening over. Mm-hmm. Sowieso in het stadje zijn er veel zijn mensen gelovig. En die zijn sowieso een beetje van, ik weet niet helemaal hoe dat zit met gay zijn en alles. Dus dat maakt dat ze niet echt vrienden heeft. Maar ze kan zichzelf daar wel goed tegen weren. Ze is slim en ze heeft goede dingen, opmerkingen daartegen overstaan. En Ze is ook iemand die dingen graag op haar eigen manier doet. Dus ze niet... staat gewoon voor wie ze is. Ze staat voor wie ze is. Ja, ja. Tegen de verdrukking in. Paul, die musical is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hè? Zeker. Wat heeft de echte Emma meegemaakt? Eigenlijk precies hetzelfde wat er in de musical zit. Meisje uit Mississippi in 2010... Lesbisch, die wilde naar haar prom met haar vriendin. En de ouder- en docentenraad was daar tegen. Het is een rechtszaak geworden. En uiteindelijk heeft de ouder- en docentenraad voor het meisje zelf een prom georganiseerd. Uh-huh. Daar kwamen 7 leerlingen op af. En alle andere dingen. Ze eigen slotbol georganiseerd. Ja, er was een prom georganiseerd. En uiteindelijk bleek dat dat een fake prom was. Want elders in de stad had de docentenraad een grote prom georganiseerd voor alle andere leerlingen. En dat kwam in de publiciteit. En daar hebben popgroepen uit de muziekscene als Green Day en zo zijn daartegen ten strijde getrokken. Daardoor werd het in Amerika een issue. En werd het een dusdanig issue dat uiteindelijk theatermakers het naar zich toe hebben getrokken en deze voorstelling hebben gemaakt. Ja, en in die voorstelling, want je zegt nu de artiesten zijn zich daarmee gaan bemoeien. Ja. Dat is ook een element in de voorstelling. Ja, en daar zit een draai in. In real life waren het dus mensen uit de popscene, zal ik maar zeggen. En de makers van de musical hebben de link gemaakt tussen het theatervolk en het musical genre. En in onze voorstelling zijn er dus 4 Broadway-sterren die een imagoprobleem hebben en die denken van wij moeten ergens voor op de barricade om ons eigen imago op te vijzelen. Ja, ja. En dat is de fictieve lijn die erbij komt in de voorstelling. Ja. Juliette, het is jouw eerste hoofdrol in een musical. Hoe was het? Hoe moeilijk was het om je in te verplaatsen en om daar te gaan staan? Shinen gewoon. Ja, het is nieuw. Ik ben heel erg gewend vanuit het ensemble dat je altijd de koortjes meedoet. En je bent vooral op een dag bezig met het instuderen van de muziek en de choreografieën en dat soort dingen. En nu, ik zag heel veel Paul. En we gingen samen aan scènes werken. En dingen groeien echt door het te doen. En door je een beetje er ook aan over te geven. Tegelijkertijd moet je alles natuurlijk heel goed kennen. En het is heel veel. Dus aan het eind van de week was ik echt gewoon... mijn hoofd was helemaal vol. Dus hoe je normaal dan thuis denkt... oké, nu wil ik dit on point hebben. Nu dit dacht ik, ik moet gewoon even mijn hoofd leeg hebben. Dan gaan we morgen wel weer zien. Ja. Maar... ja, het is een hele fijne club. En iedereen die heeft gewoon respect voor elkaar. En er is vertrouwen. En daar ga ik goed op. Dus dan kan je ook tegen jezelf zeggen van... je hebt zoveel... er gaat sowieso het een en ander mis. Maar dat is ook niet omdat je dat expres doet. En zo heb ik gewoon telkens een beetje zo... probeer ik terrein te winnen en me steeds zekerder te voelen. En... dat eigenlijk. Ja, en je hebt het nu eigenlijk vooral over techniek, over het ambacht. Maar wat heb je met Emma... Emma, ik ben zelf een beetje... ik voel mezelf altijd een beetje een raar eentje in deze wereld. Beetje een alien. en het is best wel moeilijk om daar je plek in te vinden. Ik denk, iedereen heeft wel een beetje... je zoekt je identiteit. Ik ben ook tweeling, dus ik heb sowieso... dat ik best wel heb moeten zoeken van... wie ben ik nou? En wij zijn zussen, maar jij bent anders dan ik. En wat maakt mij mij? En zo kwam ik er steeds meer achter van dat beetje awkward, raar, niet echt duidelijk. Dat is gewoon wie ik ben. Dat is oké. Ik heb ook een aapje om mijn nek hangen. Ik wilde vroeger een aap zijn. en dat speelse, dat is ook waarom ik geniet van dingen. En dat is ook hoe ik in dingen wil staan. En waarom ik het ook zo belangrijk vind om dit te vertellen is omdat ik wil dat... iedereen die zich ook zo voelt, dat die ook denkt van dat is oké. En het mag op jouw manier. En dat is juist, dat is eigenlijk gewoon de weg. Ook al is het niet makkelijk, dan voel je je nog zekerder. Dan als je iets gaat doen, achter iemand aanloopt, dan weet je denkt, dit is de veilige weg. Maar uiteindelijk zit je daar alleen maar jezelf mee in de weg. Ja, Paul van Ewijk, er is geen musical waar een lesbische vrouw de hoofdrol in speelt. Er zijn wel musicals over gay mannen. Ja. Hoe komt dat? Ik moet je een beetje corrigeren. Okay. Want er zijn wel een paar musicals waar lesbische koppels in zitten. Een paar seizoenen geleden heeft in Nederland ook Fun Home gespeeld. Daar zit een lesbienne in. Althans, dat is de hoofdrol. Maar bij ons zijn het echt 2 hele jonge meisjes die... op een belangrijk punt in hun leven staan... dat je je identiteit moet vinden. Ja. En als je dat als dat niet gesupport wordt... En daarin is Emma natuurlijk heel krachtig dat ze denkt op de 17e... van ik ben wie ik ben en iedereen moet dat maar accepteren. En waarom er veel musicals zijn die over gay koppels gaan, over mannen... ik denk dat de dames daar een inhaalslag in hebben maken. Dat er nu dus in dit genre zo'n verhaal verteld wordt... Dat is een ontwikkeling waarvan je zegt... De dames de afgelopen jaren steeds meer terrein winnen. Ook in het bedrijfsleven. En zo mogen ze ook in het theater zich doen gelden. Ja. En daarin is The Prom een heel goed voorbeeld. Ja. En waaraan moet een goede musical comedy voldoen? Oh, heb je even gezegd? Nee, het moet lekkere muziek hebben. En dat heeft The Prom in overvloed, gelukkig. Het moet humor hebben. Je moet de mensen natuurlijk aan het lachen zetten. Ja. En als je echt goede kwaliteit hebt, en dat kunnen Amerikanen als geen ander, dan moet je ook op een gegeven ogenblik zo'n kneep in je maag krijgen. Want alleen maar lachen is niet leuk. Uh-huh. Maar als ergens onderhuids de ontroering erin komt, dan schiet je in de roos. En dat hebben de makers van The Prom heel goed begrepen hoe ze dat moeten doen. Ook we hebben nu drie try-outs achter de rug. En als mensen na afloop naar me toe komen en zeggen van we hebben gelachen. Maar wat is het ook ontroerend. Mm. Nou, hebben wij een topavond gehad. Ja. Ben je er helemaal klaar voor, Juliette? Voor de première? Ja, ik heb er gewoon zin in. En we gaan nog even spelen natuurlijk deze week. Dus daar heb ik ook zin in. Want jullie hebben nog een paar try-outs nog een paar try-outs. Ik heb er gewoon zin in eigenlijk. Dus... Ja. Is ze er klaar voor? Ze is er zeer klaar voor. Okay. Ja, ze is echt... De vrouw is een cadeautje. Ook om wat ze over zichzelf vertelt. Als je zo'n goed zelfbeeld hebt... dan kan je zo'n complex karakter ook goed spelen. En ze straalt. Ze heeft een van God gezonde stem. Ze is een stralend middelpunt. Samen met Pia Douwes. Echt een gouden koppel in de hoofdrol. Dus op naar Veenendaal en Os. De komende week naar Veenendaal en Os. We gaan allemaal naar Veenendaal en Os. Hartelijk dank, Paul van Ewijk. Dank je wel. Juliette van Tongeren. Dit was Met het oog op morgen. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Wilfried de Jong. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vantilburgonline.nl. Bij Belisol hebben we liefde voor het vak. Goed voorbereid maken we alles op maat, voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk waar u jaren van geniet. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Door structurele financiering van de stichting MS Research... heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt, is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie... kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl. Vloerverwarming? Ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl, waar heel Nederland wint. NPO Radio 1. Middernacht, het begin.